Bizi baten antzerkia, oroimenen aterkia. Bizi baten antzerkia, oroimenen aterkia. Gutunetan barrena, iztun pare zirena, oraina eta atzoa. Mintzazedin bidasoa. Alde bat edo bertzea, babestea, baztertzea. Alde bat edo bertzea, babestea, baztertzea. Mugak josiala, egin daiteke ala, pausurik pausu xuabe, bidai bat mugarik gabe. Denok izena daukagu, nizuzuek aiektagu. Denok izena daukagu, nizuzuek aiektagu. Egun ere iesi dabiltzala sinetxi, bakoitza bere pausoaz, baina gugeu noragoaz. Egin den ikuskizunak itz irudien bildumak. Egin den ikuskizunak itz irudien bildumak. Ohartzeraino nakar urak bare zein zakar giza historiak bezela daroan adakarrela.